Jung nantung asalajung gek biru asarek lagu basa kuring menang beja yen ajen miwa cinta kaning bersono bogo jeng anjeun bebene hati ayeuna tinggal wasna ngan uku rembay cimata du gusti segalana jodoh pati jeung kebagjaan sanajan durian sajagat tapi nanging anjeun nu masihan widi. Ya Allah, ya Robi, pamugi anjeun masihan kabagjaan ka abdi. Mangkaning kersana bogo jeung anjeun bebene hati ayeuna tinggal wasna ngan uku sanajan durian sajagat tapi nanging anjeun nu masihan widi. Ya Allah, ya Robi, pamugi anjeun masihan kabagjaan ka abdi.